Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Zamknę za sobą drzwi, tak trudno jest od ciebie wyjść. Zostać jeszcze trudniej, chciałbym w twojej kuchni spać 7 lat i być bohaterem głupich piosenek, na gitarze grać. Miłość, słońce, wiatr, tak śpiewałbym. Miłość, słońce, wiatr. Miłość, słońce, miłość, wiatr. 4 minuty po godzinie 4:00, pora na piosenkę dnia. Panie, panowie, dziś The Fruitcakes. Try to work it out and get along. Oh, baby, can't you? staring mystery. Yet I'm so one sweet one's other. That's the fragile way our love evolves. It's love. Fruit Case. Dzisiaj wielokrotnie do usłyszenia. Między innymi po 8.30 w porannej audycji zapraszamy do trójki. Our Love, nasza piosenka dnia. Tymczasem na budziku 7 po 4. Marszczysz skroń, tkwię w bezruchu, jak w karafce słoń. Sądzę cydr pomieszał. Przeciwną kruszysz dziś na miał. Lewituje głośnik, drży. Znam ten uśmiech, lubię takie gry. takie gry. No, ciekaw jestem, chociaż z doświadczenia mógłbym nieskromnie powiedzieć, że tak, że państwo lubią grę w trzy szybkie. Mailowo budzik@polskieradio.pl, telefonicznie 2 2 7 3, no i jeszcze smsowo 71335. A trzy szybkie to nic innego jak zgłoszenie swojej obecności szybciusieńko. Jeden z trzech sposobów właśnie teraz. A zatem, skoro mówimy, że kontakt z nami, z budzikiem na trzy sposoby, pora na znak sygnał, który brzmi trzy szybkie, ciach, ciach. Dzisiaj jeszcze nie wiesz, dlaczego pachnie bez, dlaczego świat na wiosnę zawsze piękniejszy jest. Ludzie chodzą do góry nogami, do domu wracać nie mogą. Gwiazdy są bardzo nisko, uliczne lampy wysoko. Nic z tego nie wynika, zaraz prawdę wam powiem. To tylko ty, dziewczyno, masz przewrócone w głowie. Masz przewrócone w głowie. Masz zacytuję. Ja zdaje się, że to chyba pan Paweł swego czasu mówił a propos trzech szybkich, zgłaszania swojej obecności chwilkę po godzinie czwartej, że chyba coś nie tak ze mną. No to cytując czy parafrazując te słowa, a również jak przed momentem Dżamble z Andrzejem Sauchą grały i śpiewały, chyba mają przewrócone w głowie dziś pan Grzegorz, pan Artur i pan Rafał. Pan Grzegorz dziś jako pierwszy mailowo, pan Artur smsowo, no i pan Rafał telefonicznie. Serdecznie gratuluję. Te wieści pogodowe, równiusieńko po 15 stopni z każdego regionu, skąd panowie korespondują. Dlatego pan Grzegorz informuje, że Wałbrzych już na nasłuchu podpisuje listę obecności. Pan Artur tak po prostu zgłasza, ale bardzo się cieszymy w swoją obecność. Jeszcze pan Rafał, kierunek Górny Śląsk. A zatem jedziemy i bardzo serdecznie dziękuję panom, ale także paniom, bo już podglądam, kolejne sygnały napływają. To za chwileczkę będziemy sięgać również i po zagraniczną korespondencję. I w dalszej części mail, telefon, SMS do państwa dyspozycji. Tymczasem na budziku kwadrans po czwartej. tęsknię. Choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam jak stoję z sznurowanymi butami. Mam pełen słoik słonych wspomnień o tobie. Pełen słoik wspomnień o tobie. Nie ufam więcej tak głęboko. Nie będę stoił. Wierność trudna jest widocznie. Zdrada krótkowzroczna boli tak okropnie. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Jesteś zła, zła, ja to wiem. Sucho mi w gardle, ty jesteś mój tlen. Kocham ciebie i patrzę na ręce. Chwile miłe i nie ma ich więcej. Tęsknię, choć wiem. Fismol i sznurowadła. Też ważna rzecz, by zwrócić uwagę na te właśnie, by się nie wykopertnąć, a to przecież niezbyt sympatyczna sytuacja. Sygnały od Państwa bardzo się cieszę, bo napływają wakacyjną, wczesną porą wraz z początkiem nowego dnia. No jeszcze troszeczkę, jeszcze dosłownie pół minutki. No to na te pół minutki, na 25 sekund przed wschodem słońca złóżmy najlepsze życzenia wszystkim świętującym. Dziś imieniny obchodzą Anatol, Jacek, Leon, Otton, Paweł i Tomasz. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dzień potrwa 16 godzin i 40 minut. No i niniejszym się rozpoczyna. O 4.20 dziś wschodzi słońce. Zachodzi o 21.00. Łatwiusieńki rachunek, że dzień potrwa. No, mówiłem przed chwilą, ile trzeba było słuchać. 184. dzień tego roku przed nami, a po naszemu poniedziałek, 3 dzień lipca. 20 po czwartej. Dzień dobry Państwu. What me say? Zjednoczenie sound system is a coming to the town. We got DJ Polak, rhythm coming. What me say? Yes man. Roots control of them. Roots control of them. And give me the rhythm man. Fire upon them. Znów na przystanku zaczyna swój dzień. Pod powiekami jeszcze plącze się sen. Jesteś jak dziecko rozgrzanego słońca. Nikt cię nie kuma tak naprawdę do końca. W głowie masz czad, a w sercu masz wulkan. We włosach wiatr, kieszenie na burtach.

ale czy to dotarło do wielu z nas, że już trzeci dzień lipca? No tak, trzeci dzień lipca. Jak mawiał jeden z moich ulubionych nauczycieli, 1 lipca. No, to już po wakacjach. Spokojnie, spokojnie, spokojnie, nie psujmy sobie humoru, a szczególnie gdy ktoś na urlopie właśnie teraz. Z zachodu nadal napływać będzie chłodne powietrze polarnomorskie, informuje pan synoptyk w pierwszym zdaniu o 4:30, a dalsza część prognozy pogody podaje, że dziś pogodnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać, najwięcej opadów na północy i wschodzie. Wiatr umiarkowany i porywisty, zachodni i północno-zachodni, ciśnięcie się waha się, w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale. Temperatura wyrównana, bo w dzień ma być od 16 stopni na Suwalszczyźnie, przez 19-20 w centralnej części kraju oraz nad morzem. Najwyższa temperatura na krańcach południowych i południowo-zachodnich do stopni 21. Tyle od pana synoptyka. Teraz pora na muzyczny alfabet. 3 piosenki na raz. Właściwie na jeden temat. Ciekaw jestem, czy ktoś zgadnie po pierwszej nutce. Widziałam twoje zdjęcie na szybach samochodów. Ukradnijmy jeden z nich i ucieknijmy tak daleko, gdzieś do kraju, w którym nie da się już wyspowiadać. Drogi e-mailowy, bocie z Amazonu, wiem, że prosisz, żeby nie odpisywać, ale o tych sprawach nie mówię nikomu. Być może jestem nieco nadwrażliwa. A że pogoda, państwo narzekają, że nie zacytuję. No spokojnie, spokojnie, pan synoptyk się rozkręci. Ja bym go tak od razu, tak w poniedziałek z samego rana jakoś specjalnie nie linczował. No ma być w miarę pogodnie, się będzie się chmurzyć. Jutro, pojutrze porozmawiamy, bo w całym kraju pochmurno, deszczowo i burzowo. No, trzeba było zaczynać. No z panem synoptykiem to ja naprawdę nie radzę. To już obserwacje od dobrych kilku lat. Jego działań tutaj. Gdy tylko coś jakoś, jakieś ale, tu się przecinek nie w tym miejscu, no, to następnego dnia, dwa dni później mamy za swoje. To także na temat pogody to po prostu akceptować już i przez aplauz, czy jak to tam było w klasycznym filmie. Sygnały od państwa po pierwszej nutce. Podglądam. Są 71335, to SMS-owo. Szukamy czegoś, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Na razie tak spokojnie, delikatnie wprowadzenie po pierwszej nutce. No ale za chwileczkę się rozkręcimy i podejrzewam, że i państwo również lubiący tę naszą, tak to traktujemy, rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. 71335, przypomnę tym wszystkim, którzy nie bawili się jeszcze z nami, króciusieńko, SMS-owo, trzeba podesłać informację, wiadomość, taki przekaz, łącznik, myślnik, czy cokolwiek, co rodzi się w głowie, co łączy trzy różne nagrania. No, można szukać na wielu polach. Jesteśmy otwarci, tak jak otwarte jest to pytanie czy propozycja, a zachętą niech będzie to, że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe, szukamy tej najprawdziwszej z prawdziwych. Choć gdyby była taka, no powiedzmy sobie, oderwana od rzeczywistości, no nazwijmy to taka wprost z kosmosu, to bardzo byśmy prosili o uzasadnienie, bo jednak też chcielibyśmy pobawić się, czy pośmiać, czy zainspirować, przekazać taką informację pozostałym słuchaczom. 71335, drugie i trzecie nagranie z rzędu, a my życząc przyjemnego słuchania, mocno trzymamy kciuki za te prawidłowe odpowiedzi. Wokół zda, razy dwoi się i troi. Masę pokusa, byleby ego zadowolić. Zakaz są chusta, świat jak bąbel Coca-Coli. Koniak, Fernando Bolit, każdy za swoim. Poliki do polimorfii, ekonomia goli. A karmy murmurando, wciąż okrągło jak prolik. Obojętny, biedny, majętny pracoholik. Wysyłamy prąd, a ty bądź jak elektroli. 30 patoli na charytatywny stolik. Idzie pitry, papel, bibet, nut dobrej woli. Jan, fit, LZ, pan Tadeusz i Smolik. Ile o tobie tedy, jem o temu, co mi to odda. Energia jak merak, wyrzucony z okna. Jak tyle gazety, trwale promuje ten program. Nie poddam się, choć to niełatwe jak podryw bonda. Ile o tobie tedy, jem o temu, co mi to odda. Energia jak merak, wyrzucony z okna. Jak tyle gazety, trwale promuje ten program. Nie poddam się, choć to niełatwe jak podryw bonda. Ze specjalną dedykacją dla pana tatka i wszystkich ludzi dobrej woli. Rabel, baby, Jan, Fite, Luce i Smolik. Człowieka i jego empatii są nieobojętna. Na smutki braci, na skutki piętna. Daj dobro, graj, wróci jak zapach kwietnia. To krótki pin dla dobrego człowieka i jego empatii są nieobojętna. Na smutki braci, na skutki piętna. Daj dobro, graj, wróci jak zapach kwietnia. Dziękuję.

czuł się sam każdego dnia. Nadajesz memu życiu nowy sens. Z tobą mogę iść po jego kres. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam. Za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam każdego dnia. Nadajesz memu życiu nowy sens. Z tobą mogę iść po jego kres. Takiego regałka, to myślę, że mi się Kolszański by się ucieszył i to jak. 8 minut pozostało do godziny 5. Sygnały od państwa, między innymi od pana Maćka, o tym, że budzikowy, duży, dyżurny pies na pomiary czeka do zimy i śpi jak zabity w zawoi 13,7. Kasiek z Krakowa też wita o świcie, niebo pochmurne, ale w duszy grają budzikowe nutki. Bardzo się cieszymy. Sygnał od pana Cezarego z Olsztyna. Ryby dziś słabiutko, słabiutko, za to wysyp kurek. No to więc jednak jakieś zwierzaczki się łapią. Stacja Sztum już otwarta, 4:20, czyli zgodnie ze wschodem słońca. Pozdrawię gorąco pan Darek, gdzie za oknem trochę pochmurno, ale przynajmniej nic nie leci z tych chmur. A termometr pokazuje 13 stopni, licznik rowerowy 14,6 km w 35 minut. Przygotowania do kolejnej zarwanej nocy w robocie już trwają. Pan Paweł informuje, że deszcz w Łosicach i 14 stopni. I na dzień dobry także pan Marcin w drodze do pracy również jest z nami. A oprócz tego pan Mateusz ze Śmieszkowa wita wszystkich i pozdrawia. Pan Andrzej z Katowic o tym, że ludzie i uczucia dziś w budzikowym alfabecie. Pan Andrzej jest stolarzem z Katowic, jest z nami. Pan Andrzej też kłania się nisko z Doliny Różycy. Nareszcie nie pada. Zaraz na ryby, a potem na grzyby. No to chyba bardziej na grzyby, jak słyszeliśmy od pana Czarka z okolic Olsztyna. Najpierw kurki, a później ryby. No niech będzie. No i jeszcze przy robiącej kawie, już pachnącej, zaparzonej zapewne, bo ta informacja nadesłana kilka chwil temu, słuchacz Mietek też zgłasza swoją obecność. Bardzo serdecznie dziękujemy. Sygnały krajowe to już za nami, a zagraniczne przed nami. Przed nami także Tilt. Yeah. południowa Kolumbia. Kłania się pan Maciek z podróży dookoła świata wraz z rodziną i zameldowywuje, że jutro państwo wjeżdżają już do Ekwadoru. Na razie jeszcze budzik w Kolumbii, ale jutro w Ekwadorze. Bardzo pięknie dziękujemy panie Maćku za codzienne od poniedziałku do piątku sygnały obecności po drugiej stronie, nawet nie globusa, ale radioodbiornika, co bardzo nas cieszy. Wyspa Koh Samui i dzień dobry z Tajlandii podsyła z urlopu wraz z pozdrowieniami nasz wierny słuchacz pan Tomek i podsyła dużo słońca, a przynajmniej tę wysoką temperaturę dla spragnionych tychże 30 stopni. Bardzo dziękujemy. No nie 30, ale o wschodzie słońca 24, dodaje pani Marzena. Tylko. Seszele też na nasłuchu. Bardzo pięknie dziękujemy. Ciąg dalszy korespondencji, jeśli będą mieli państwo ochotę, po godzinie 5. Po 5 także muzyczne kalendarium, no i łupnięcie. Chociaż tak sobie pomyślałem, kto jest za? No, widzę jednak sporo osób. To łupnijmy już teraz. Trójka, Polskie Radio.